W świecie, w którym 1% populacji posiada 40% zasobów ziemi. Codziennie z głodu i chorób umiera 34 tysiące dzieci. A połowa mieszkańców globu żyje za mniej niż 2 lata. Zarabiania hajsu pośród spragnionych hajsu. Muszę się czołgać, korporacyjne lasy ze stali. Wokół ludzie jak zombie, ci co się dali omamić. Leżymy w gruzach potrzeb, los chciałby nas na tarczy. Ponieść się spełnione ambicje, które pogrzebiesz w walce o nie. Kropla przeciska się przez prześwity jak myśl. Gdy tojesz wysiłka, by zapewnić sobie lepszy byt. Bezdech, tachykardia, objawy fobicznych lęków. Dawno naród powinien zrobić tu przewrót. Czołczesku, za mało miejsca na rozpęd, by rozwalić głową mur. Los wybiórczo wyławia talenty, a w kolejce tłum. Te wody są za płytkie dla mnie, łajba to niszczyciel. Mówcie do mnie Ismael, płynę za tym białym skurczybykiem. Szukam szansy na własne, to szczerbaty uśmiech na kęs. Twarde, a ciosła nie dadzą sobie rady z tym, wiesz. Nie pytaj, nie obawiasz doświadczeń. Mam cały plecak i chyba cały świat tam tak. Mam już nogi silne i plecy mocne. Nie chcę siadać, bo ciężko wstać. Albo to ja rosnę, albo tak się kurczy świat. Nie pytaj, nie obawiasz doświadczeń. Mam cały plecak i chyba cały świat tam taszczę. Mam już nogi silne i plecy mocne. Nie chcę siadać, bo ciężko wstać. Albo to ja rosnę, albo tak się kurczy świat. Nie pytaj, nie obawiasz doświadczeń. W środku co szaka siła, jestem tak wolny jak zajęty Tybet. Chodzę gdzieś tam po środku i czyjaś dłoń mną tu kręci jak jakimś tribem. Rodzą się we mnie już takie myśli, w sekundę byś uciekł, już taka tam wojna. Zapytam Freuda i może wypuszczę szczęście, nie znam cię, to klaustrofobia. Chętnie bym zabrał swoje zabawki, czuję, że życie mi runie na łeb. Ciężkie łańcuchy, nie mogę ich zerwać, jestem sobie tu przeciw czołem. Wyciągam dłonie do gwiazd, ale spotykam już tylko sufit. Najpierw mi mówią, że mam czas, a jak już czekam, to że jestem głupi. Nie wiem komu uwierzyć, tyle głosów rozsada mi głowę. Chcę znaleźć sposób, jak kilka kątów móc nazwać klubem. I łapię tu inny obraz, te cztery ściany może na plus. Mniej widzę nowy horyzont, a raczej brak. I znów mnie tu mroki oblął. Umili, umili, rozwiewam już wszystkie wątpliwości. Mało miejsce, ale flow ma tu gen. Otyłości, duszę mam wolną, a ciało zamknięte. Wędrować nie mogę tu dalej. Przyciągam demony tu pomimo duszy. Nie wierzy mi nawet Thales. Nie obawiasz doświadczeń. Mam cały plecak i chyba cały świat tam taszczę. Mam już nogi silne i plecy mocne. Nie chcę siadać, bo ciężko wstać. Albo to ja rosnę, albo tak się kurczy świat. Nie obawiasz doświadczeń. Mam cały plecak i chyba cały świat tam taszczę. Mam już nogi silne i plecy mocne. Nie chcę siadać, bo ciężko wstać. Albo to ja rosnę, albo tak się kurczy świat. Nie obawiasz doświadczeń. Cały plecak i chyba cały świat tam taszczę. Mam już nogi silne i plecy mocne. Nie chcę siadać, bo ciężko wstać. Albo to ja rosnę, albo tak się kurczy świat. Nie obawiasz doświadczeń. Mam cały plecak i chyba cały świat tam taszczę. Mam już nogi silne i plecy mocne. Nie chcę siadać, bo ciężko wstać. Albo to ja rosnę, albo tak się kurczy świat.